Wszyscy powinniśmy się nauczyć panować nad swoimi słabościami. Ja jestem świr. Co? Ja już mam tak daleko posunięte zmiany w mózgu, że jestem świr. Wiesz, powiem ci, że są w życiu momenty, kiedy mam nieprzepartą ochotę zachowywać się jak świr. No więc jestem świr. Jesteś cudowny, jak nie pijesz. Jesteś cudowny. Jesteś cudowny. A ja, kurwa, nie chcę być cudowny. Ja nie znoszę być cudowny. Ja chcę być jako i wy, bracia moje, siostry. Chcę być takim samym sytym, zadowolonym z siebie, kretynem. Jako i wy, bracia moje, siostry moje.